इसी प्रकार शिवा देवी भी परम ध्येय है। ये दोनों भगवान शिव और देवी शिवा संपूर्ण भूतों में व्याप्त हैं। श्रुति स्मृति एवं शास्त्रों से यह सुना गया है कि भगवान शिव और देवी शिवा सर्वव्यापक सर्वदा उचित सर्वज्ञ एवं नाना रूपों में निरंतर ध्यान करने योग्य है। इस ध्यान के दो प्रायोजन जानने चाहिए, पहला है मोक्ष और दूसरा प्रायोजन है अणिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धिता। ध्याता ध्यान ध्येय और ध्यान प्रायोजन, इन चारों को अच्छी तरह जानकर योग्यवेता पुरुष योग का अभ्यास करे। जो ज्ञान और वैराग्य से संपन्न श्रद्धालु क्षमाशील ममता रहित तथा सदा उत्साह रखने वाला है, ऐसा ही पुरुष धाता कहा गया है, अर्थात वही ध्यान करने में सफल हो सकता है। साधक को चाहिए कि वह जब से थकने पर स्थित ध्यान करे और ध्यान से थक जाने पर पुनः जाप करे। इस तरह जाप और ध्यान में लगे हुए पुरुष को योग सिद्धि जल्दी सिद्ध होती है। 12 प्राणायामों की एक धारणा होती है, 12 धारणाओं का ध्यान होता है और 12 ध्यान की एक समाधि कही गई है। समाधि को योग का अंतिम अंग कहा गया है। समाधि से सर्वत्र बुद्धि का प्रकाश फैलता है। जिस ध्यान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है, ध्यान निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थित रहता है और ध्यान रूप से शून्य सा हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। जो योगी ध्येय में चित्त को लगाकर सुस्थिर भाव से उसे देखते हैं और बुझी हुई आग के समान शांत रहते हैं, वह समाधिस्थ कहलाते हैं। वह ना तो सुनते हैं और न सूंघते हैं, न बोलते हैं और न देखते हैं, न ही स्पर्श का अनुभव करते हैं और न ही मन के संकल्प से विकल्प होते हैं, न उन्हें विमान की वृत्ति का उदय होता है और न वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझते हैं, केवल काष्ठ की भांति स्थित रहते हैं। इस तरह भगवान शिव में लीना चित हुए योगी को यहाँ समाधि स्थ कहा जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं, निष्पद बना रहता है, उसी तरह समाधि निश्चय शुद्ध चित योगी भी उस समाधि से कभी विचलित नहीं होते, सुस्थिर भाव से स्थिर रहते हैं। इस प्रकार उत्तम योग का अभ्यास करने वाले योगी के सारे अंतराय शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण विघ्न भी धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अध्याय 37 योग मार्ग के विघ्न सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन, भगवान शिव और देवी शिवा के ध्यान की महिमा। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे श्री कृष्ण जी, आलस्य तीक्ष्ण व्याधियां प्रमाद स्थान संशय आवनचिता आश्राद्ध भ्रांति दर्शन दुख दौर्मनस्य और विषयलोलुपता, ये सब 10 योग साधना में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग में विघ्न कहे गए हैं। योगियों के शरीर और चित्त में जो आलसता का अभाव आता है, उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात पित्त और कफ, इन धातुओं की विषमता से जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोष से इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है। असावधानी के कारण योग के साधनों का न हो पाना प्रमाद कहा गया है। यह है या नहीं है, इस प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय और मन का कहीं स्थिर न होना ही अनावस्थिता चित्ता चित्त की अस्थिरता कहा गया है। योग मार्ग में भाव रहित अनुराग शून्य जो मन की वृत्ति है, उसी को अश्रद्धा कहते हैं। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को जो भ्रांति कहते हैं, दुख कहते हैं, कष्ट उनके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक अधिभौतिक और आधिदैविक। मनुष्य के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है, उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से जो शरीर में रोग आदि उत्पन्न होते हैं, उसे आधिभौतिक दुख कहा गया है। विद्युतपात अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कष्ट प्राप्त होता है, उसे आधिदैविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है, उसी का नाम दौर्मनस्य विचित्र विषय में जो सुख का भ्रम है, वही विषयलोलुपता कहा गया है। योग पारायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग विघ्न प्राप्त होते हैं, वे सिद्धि के सूचक हैं। प्रतिभा सुनना, वार्ता दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये छह प्रकार की सिद्धियां ही उपसर्ग कहलाती हैं, जो योग शक्ति के अपव्यय में कारण होती हैं। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी के ओट में हो, भूतकाल में न रहने वाला हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में न होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास ज्ञान हो जाना प्रतिभा कहा गया है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों का किसी के प्रयत्न के द्वारा दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना ऐस्वाद कहलाता है। अंतकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों का तथा ब्रह्मलोक तत्व के गंधादि दिव्य भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास ही शमरत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छानुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियाँ सिद्ध हो जाती है। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तुएं देती हैं। योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लगा रहता है। यह मैंने जैसे देखा या अनुभव किया है, उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कृष्टा, स्थूलता और बाल्य अवस्था, वृद्धा अवस्था और युवा अवस्था, नाना प्रकार के जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन चार तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्यों के आठ गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल का निकल जाना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वही जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में जलराशि को धारण करना, जिस विरस वस्तु को भी खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु, इन तीन तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े, पुंसी और घाव से रहित होना, पार्थिव ऐश्वर्य के आठ गुणों को मिलाकर ये 16 जलीय ऐश्वर्यों से अद्भुत गुण है। शरीर में अग्नि को प्रकट करना, अग्नि के तप से जलने का भय दूर हो जाना, इसकी इच्छा न हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित करना, हाथ में आग धारण करना, षष्ठि को जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता होना, मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना, तेज और वायु दो ही तत्वों से शरीर को रच लेना, ये आठ गुण जलीय ऐश्वर्यों से उपयुक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस ऐश्वर्य गुण कहे गए हैं। मन में समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का हो जाना, हाथ में वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि को भी कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना, ये आठ गुण तेजस ऐश्वर्यों के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्यों के ये 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर की छाया का न होना, इंद्रियों का दिखाई न देना, आकाश में इच्छानुसार विचरना, इंद्रियों में संपूर्ण विषयों का सामस्व होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना, ये आठ गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 होते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्यों के गुण हैं। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है, इसी को इंद्रा एवं अंबर कहा गया है, आकाश संबंधी ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहाँ वहाँ निकल जाना, सबको अभिभूत सा कर लेना, संपूर्ण गृह अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको वश में कर लेना तथा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना और एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना, ये आठ गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चंद्रमास ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले के ऐश्वर्यों से भी अधिक गुण वाला है, इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं।